Gezondheidsraad. De gemeenteraad van Kuik vergadert vanavond online omdat er een bedreiging is binnengekomen. Volgens Omroep Brabant gaat het om ernstige bedreigingen. En de gemeente zegt dat het niet om een bommelding gaat, maar wil er verder niets over kwijt. En titelhouder en vijfvoudig kampioen Novak Djokovic is op Wimbledon doorgedrongen tot de kwartfinales. Hij won in 3 sets van de Chileen Cristian Garin. Het weer, lokaal nog wat buien, later vanavond overal droog. 'S Nachts valt er dan weer veel regen. Ook morgen wat buien bij 20 tot 23 graden. Het waait flink en aan zee staat een vrij krachtige tot harde zuidwester met kans op zware windstoten. Bij de ANWB zit Erwin de Hart met nog een paar files. Geen files, wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt Noordhoek is de weg helemaal dicht door opruimwerkzaamheden op dit moment. Omrijden kan via Breda, via de A58 en de A16. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Dag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De Belgische viroloog Mark van Ranst werd wekenlang met de dood bedreigd door ex-militair Jurgen Konings en moest zelfs onderduiken. Had wellicht voorkomen kunnen worden, blijkt uit een nieuw rapport dat vandaag in het Belgische parlement wordt besproken. Korporaal Konings stond op de terreurlijst als potentieel gevaarlijke rechtsextremist. En toch kon hij vluchten met een groot arsenaal wapens uit zijn kazerne. Volgens het comité I waren er over Konings nogthans al genoeg alarmbellen afgegaan, maar de militaire inlichtingendienst volgde die te weinig op. Ja, om 6:15 een gesprek met Mark van Ranst. 70 miljoen eisen de hackers die achter de mega-ransomware-aanval van afgelopen weekend zitten. Bedrijven in 17 landen waren doelwit en ook 200 Nederlandse ondernemers zijn geraakt door de hack. De politie adviseert om niet te betalen, maar sommige ondernemers doen het toch omdat het de minst kwade oplossing lijkt te zijn. Dat roept de vraag op, moet er misschien een verbod komen op het betalen van losgeld? Daar ga ik over praten met Bernold Nieuwensteeg. Hij is cybersecurity specialist die verbonden is aan de Erasmus Universiteit. Beveiliging-expert Simon Ruhoff en ondernemer Henny de Haas, die dit weekend een van de mensen was die werd getroffen door de aanval. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Dankjewel. Meneer de Haas, ja, u bent getroffen, dus ik wil maar met u beginnen. Hoe gaat het met u? Nou ja, persoonlijk met mij prima. Ik heb er wel een vermoeiend weekend op zitten. Met wat minder slaap en wat extra stress en druk. Maar vanmorgen zijn we als bedrijf weer mooi opgestart. En nog wel een hoop reuring. Maar we hebben net even de inventarisatie gedaan. En we zitten nu denk ik rond de 80-90% dat allemaal weer draait en werkt. En we allemaal weer op zijn plek zitten. Ja, maar we hebben dan wel een heleboel restschade. Ja, dat zal. Wanneer had u door dat er iets aan de hand was? Vrijdagavond, 6:30 begon de eerste laptop waar mensen niet op in konden loggen, werd aangemeld bij ICT van hey, kunnen jullie er even naar kijken? En toen bleek al heel snel dat het om een software hack ging. En en zo volgden er een paar laptops meer. En toen kwamen we er ook achter dat de servers langzaamaan rare dingen aan toe waren en besmet raakten. En de jongens hebben echt zeer adequaat opgetreden en meteen eigenlijk alles afgeschakeld en hadden snel door dat het eigenlijk hier om een aanval ging. Ja, wat voor bedrijf heeft u? Nou, we hebben een technisch installatiebedrijf, een familiebedrijf met 1500 mensen. Wij werken heel veel in de installatiebranche en industriële automatisering. Okay. Dus werken allerlei installaties in gebouwen in en waterschappen, zuiveringen. Dus, ja. Meneer Nieuwensteeg, meneer De Haas is niet de enige slachtoffer, geloof ik, hè? Nee, ik geloof dat er heel veel slachtoffers gevallen zijn. De exacte aantallen zijn nu nog lastig te bepalen, maar dit is wel een hele grote hack. Ja, even voor de leken onder ons, wat gebeurt er bij zo'n aanval? Een ransomware aanval? Ja, dit is een software leverancier die is gehackt en die levert software aan andere ICT-bedrijven, zodat die ICT-bedrijven weer bij hun klanten in de computer kunnen kijken. Eigenlijk een beetje corona-proof, kunnen ze dan op afstand bij de klanten problemen oplossen. Maar je kan je ook voorstellen als dat ICT-leveranciersbedrijf, als dat gehackt is, ja, dan natuurlijk dan ook en die die directe klanten, maar ook die indirecte klanten gehackt dus zijn. Dus op die manier zijn heel veel bedrijven. Ja, echt een soort domino-effect wat hier. Het is eigenlijk een heel slim gekozen softwarebedrijf om te hacken, omdat je dan meteen een hele grote uitstraling hebt naar heel veel bedrijven. En wat gebeurt er dan met je computers? Die gaan allemaal op slot. Daar kan je niet meer in. Gaan op slot en de enige directe mogelijkheid om ze weer te gebruiken is door een losgeldbetaling te doen. Je krijgt dan onmiddellijk een mailtje van je kan dit oplossen door aan mij losgeld te betalen. Ik weet niet precies hoe dat hier is gegaan. Overigens is het hier wel merkwaardig. Want net werd bekend, vlak voor deze uitzending, dat de eisers één groot bedrag eisen. Ja, die hadden ook niet door dat ze zoveel bedrijven tegelijkertijd aanvielen. Misschien denken ze dat is makkelijker, maar ik denk ja. eigenlijk vanuit perspectief van de hacker. Misschien is het wel moeilijker, want je moet nu iedereen bij elkaar gaan krijgen om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Ja. Ik snap dat even niet, maar dat is even zijpaadje. Ja. Maar in ieder geval, het is groot en het is kwalijk. Het is heel lastig voor heel veel bedrijven, zoals meneer... Meneer De Haas. Meneer De Haas, heeft u het verzoek gekregen om te betalen? Nee, want daar zijn we ook niet op ingegaan, maar... Maar het verzoek heeft u dus wel bereikt, of niet? Nou, dus er is wel contacten geweest, maar we hebben eigenlijk we hebben daar niet over gesproken. Dat is ook geen optie geweest voor ons. We hebben gezegd, wij gaan het gewoon oplossen. En wij hadden het voordeel dat er eigenlijk zo, ja... Het is maar net een heel klein stukje wat er, laat ik zo zeggen... Het belangrijkste was, los van de details, dat wij nog goede backups hadden. En daar hadden we heel veel vertrouwen in. En het bedrijf wat ons ter zijde gestaan heeft, die had al snel ook in zicht dat wij... Dus vrijwel alle informatie die op slot zat, zeg maar, die had u op een soort backup systeem staan, waardoor u er toch bij kon? Wij konden tot vrijdagmiddag 12 uur terug. Dus datgene wat ze gehackt hebben, dat was natuurlijk wel, dat zat op slot. Maar ja. Daardoor hadden we het niet nodig. Nee, ik wil trouwens nog wel even zeggen, ik vind het heel goed dat u hier zo open over spreekt. En dat u ook zegt wat u gedaan heeft om het te minimaliseren. En dat u hier in de uitzending daar ook nog zo open over spreekt. Want dat hebben we ook echt nodig. Want is het heel vaak zo dat die ondernemers dan denken van ja, ik ga er niet over praten, want misschien krijg ik daar last mee of zo? Dat, maar ook gewoon, het is in de greater good is natuurlijk, onderdeel van de greater good is daarover spreken. Ja. Want dan help je ook andere ondernemers. Dus dat vind ik heel goed dat er hier gebeurt. Ik sluit me aan bij die complimenten, meneer De Haas. Ja, nou maar goed, dat is voor ons ook... Wij zijn in alles altijd transparant. Ik heb ook altijd geleerd of dat het nou over dit gaat, over andere zaken. Dat maakt het leven makkelijker. En natuurlijk zijn er bedrijven en advocaten die zeggen, ja, je moet voorzichtig zijn, want weet ik het wat, bij klanten. En hier, ik heb eenvoud is hier. Ja. Vind ik altijd het makkelijkste. Uiteindelijk komt het toch uit. En ik heb ook gemerkt, doordat we er zo transparant over zijn geweest, intern, hadden we uiteindelijk zo'n groot commitment om om 10:00 s'avonds kwam ik hier aan, 10:30. Om 14:30 hadden we een contract met dat bedrijf. En 's morgens om 19:30 stonden er hier gewoon 100 man aan de deur. Ja, nou, precies. Dat is gewoon, en in de middag om waren het helpen, allemaal 200 mensen van heel het bedrijf die gewoon allemaal de schouders onder zetten. En dan maakt het alleen maar makkelijk gewoon helder communiceren. Dit is wat er moet gebeuren, jongens, iedereen. En we hadden nog geen strak plan. En dat plan, ja, daar rolde zich gaande het proces uit. En uiteindelijk hadden we zaterdagavond eigenlijk... Okay. Het gevoel, dit gaat gewoon lukken maandagmorgen. Mooi, hartstikke goed. Even terug naar dat losgeld, want daar wil ik het vooral over hebben. U zegt, ik heb niet overwogen te betalen, want ik heb een goede backup. Als die backup er niet was geweest, had u dat dan wel overwogen? Dat kan ik moeilijk zeggen, want die situatie heb ik niet gehad. Maar ik denk, als het mes op de keel staat en het is een bedrag wat acceptabel is en het is dan slikken of stikken, ja, dan ben ik bang dat ik het zou gedaan hebben. Ja, meneer Ruhoff, wat zou u geadviseerd hebben als meneer De Haas u had gebeld? Ja, de eerste vraag is altijd van, zijn er recente backups beschikbaar? Want dat is want als dat er is, dan kan je daar naar terug... En dan moet je zeker niet gaan betalen, want dan ben je misschien wel wat informatie kwijt, maar het meeste heb je dan nog en dan is het niet de moeite waard. Nee, maar ik kom ook regelmatig bedrijven tegen die me opbellen en die dan, waarbij ook de backups versleuteld zijn geraakt. Omdat dat kan natuurlijk ook. Ja, sommige bedrijven kiezen voor online backups, zeg maar. Die dus real-time data op weggeschreven kunnen worden. Dan heb je ook heel snel weer een herstelkopie. Maar ja, die kunnen daardoor ook, zeg maar, op slot raken. En die hebben soms geen offline backups. Die gewoon niet aan het netwerk gekoppeld zijn. Ja, in zo'n geval, dan is het soms voor een ondernemer kiezen of die zijn bedrijf failliet laat gaan. Of dat. Gaat het meteen over faillissement? Ik ben bedrijven tegengekomen waar dat absoluut speelt. Ja. Want je kan alles kwijt zijn. Ik zag wel een voorbeeld langskomen van een kaasleverancier. Mensen hebben kaas besteld, maar jij hebt de gegevens van die bestelling al niet meer in je computer zitten. En dus kan je ook die kaas helemaal niet gaan leveren. Ja, bijvoorbeeld. Of softwarebedrijven die dan waar data, zeg maar, echt het primary asset is van het bedrijf. Als dat we gewoon weg is. Nederlands te praten in dit programma. Ja, sorry. Dan is dat gewoon. Kan het echt kritisch zijn voor een bedrijf? Ja, dat kan echt heel snel heel spannend worden. U zegt, soms is het beter om te betalen. Ja. Meneer Nieuwensteeg, u zegt nooit betalen. Nou, nooit betalen. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat als samenleving, dat je organisaties in staat stelt om niet te betalen. En daar zijn een hele set aan maatregelen voor nodig. Dat voert te ver om hier nu allemaal te noemen. Maar je moet eigenlijk zorgen dat voor een individuele organisatie de kosten van niet betalen, dat die lager zijn dan de kosten van betalen. En in heel veel gevallen zou dat nu nog niet zo het geval kunnen zijn. Bijvoorbeeld in het geval van wat net geschetst werd, hè, als je geen backups meer hebt. Maar een van de mogelijkheden om dat te doen is bijvoorbeeld door te gaan verzekeren. Dan kan een meneer De Haas kan zich verzekeren tegen zo'n ransomware-aanval. Ja, alleen op dit moment, en dat is wel een vraag voor verzekeraars, zijn er ook verzekeraars die juist de betaling vergoeden van een ransomware-aanval. Oké, dus als meneer De Haas gehackt wordt en hij betaalt, dan kan hij dat geld terughalen bij de verzekeraar. Ja, en wij zeggen van, nou, daar zou je eens heel kritisch naar moeten kijken. Je zou liever ja, want dan heeft meneer De Haas ook niet zoveel reden meer om niet precies, te betalen. Precies, dus je wil eigenlijk dat verzekeraars juist de schade van het niet betalen dekken, zodat ondernemers niet failliet gaan. En dat je uiteindelijk dat, en want dat is waarom we het allemaal doen. We zitten hier eigenlijk met allemaal hetzelfde belang, ook al hebben we natuurlijk een stelling waarover debatteren. Maar ja, we hebben natuurlijk allemaal dat businessmodel, dat criminele businessmodel, dat we dat onderuit halen. Dat moet kapot. Precies. En ja, dat is iets wat natuurlijk heel lastig te doen is. Maar dan moet je wel harde maatregelen nemen. Ja, ik denk dan dat je wel ook een beetje aan symptoombestrijding doet. Omdat veelal dat gijzelvirus ransomware, dat ook geautomatiseerd en ongericht zeg maar om zich heen grijpt. Hè, in dit geval ook was een leverancier van software is gehackt. En die is dan via hun besloten verbindingen al die bedrijven binnengaan. Waarschijnlijk was er niemand die het echt gemunt had op het bedrijf van meneer De Haas. Nee, absoluut. Ja, en dus men pakt. Die heeft gewoon pech gehad. Ja, de criminelen willen met zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk computers op slot zetten. Maar dan weten ze ook niet eens wie ze moeten mailen om bitcoins over te maken. Nee, maar het gaat ook niet per mail. Die computers die op slot gezet worden, die krijgen een melding in beeld van, nou, dit is dan hoeveel geld je moet betalen aan dit bitcoinadres. Het wordt gewoon te zien op het scherm van de gehackte computer, zeg maar. Ja, en je hebt er vaak ook een helpdesk-service bij. Dus dan kan je echt gewoon chatten real-time met de aanvallers. En dan kun je gaan onderhandelen over het losgeld. Bizar, dat zijn gewoon de daders. Ja, het is de laatste jaren een enorm geprofessionele criminele bedrijfstak geworden. Wist u dit allemaal, meneer De Haas? Nou, ik heb er natuurlijk wel heel veel over gelezen. En wij hebben overigens ook een verzekering niet om de schade die ze eisen te betalen, maar wel om. En dat is ook één van de redenen geweest. En als het over verzekeren zijn, dan kan ik echt iedereen adviseren om het te doen. Al is het alleen niet om het geld of eventuele potentialen, want daar heb ik nog niet zo'n goed scherp beeld op. Maar het belangrijkste is, toen wij die verzekering afsloten een jaar of 3-4 geleden, hebben wij gezegd, het is niet eens de vraag of we gehackt worden, maar wanneer we gehackt worden. Nou ja, je weet dat het komt. En het voordeel hiervan was dat wij een directe lijn diezelfde avond, diezelfde nacht al naar het bedrijf hadden, waar we het terecht konden zonder ooit de verzekering gesproken te hebben, omdat dat gewoon het nummer is wat altijd klaar was. Ja, okay. En dat heeft direct gewerkt. Handig. Meneer Nieuwesteeg, wie moet er in actie komen wat u betreft? Moet er gewoon een wet komen die het betalen van losgeld verbiedt wat u betreft? Nou, je zou eerst eens even naar die verzekeraars kunnen kijken, want wat die verzekeraars ook nog kunnen doen en is eisen stellen, cybersecurity eisen, waarom de kans dat je losgeld moet gaan betalen naar beneden gaat. Als elke verzekeraar, nou, zoals deze ondernemer nou zo goed heeft gedaan, een backup maken. Ja. Als elke verzekeraar die eis stelt, als je bij ons komt, dan vergoeden jouw schade in het geval van een losgeldbetaling. Maar maak dan een backup, zoals de cybersecurity specialist zegt, die losstaat van je netwerk. Nou, dan verklein je ook weer de schade. Ja. Dus dan ga je niet aan symptoombestrijding doen, maar dan ga je eigenlijk de grondoorzaak wegnemen. Meneer Ruhoff, u wilt ik betwijfel of je dat, als je dat in de voorwaarden wegwerkt, of dat daadwerkelijk zeg maar effect heeft. Want al die kleine lettertjes, ja, welk ondernemer leest dat nou precies? En verzekeraars zijn daar uitmuntend in om dat zeg maar al hun risico's weg te halen. Ik denk dat je dat breder moet stellen en dat er eerder wetgeving moet komen die een soort minimale niveau van beveiliging vereist waar bedrijven aan moeten voldoen. Ja, want waarom zegt u nu ten principale, ja, misschien moet je soms toch maar betalen? Nou, omdat ik regelmatig met ondernemers zit die bijna huilend opbellen omdat hun levenswerk zeg maar op slot gezet is. Ja. En ze kunnen de het losgeld betalen, dus dan denken ze van, ik doe het maar. Ja, soms is het maar een fractie van de dagomzet die ze dan verliezen. En dan elke dag scheelt soms een miljoen euro aan omzet. Ja, kun je soms voor 60.000 euro ben je dan klaar. En dan moet je natuurlijk wat hele netwerk opnieuw opbouwen, maar je hebt je data. Daar kan je dan weer mee verder. De verleiding is groot om wel te betalen af en toe. Ja, dus de opgave is dus ook groot om oplossingen aan te dragen. En dan denk ik wel dat wetgeving een beetje lastig is. Want dan ga je eigenlijk tegen de wetgever zeggen van, ja, u weet het beste hoe wij ons moeten beveiligen. Nou, Dat is maar de dat vraag. Is maar de ja. vraag. Dus je ja. moet daar met slimme okay. systemen komen om te zorgen dat ja, we met z'n allen eigenlijk dat cybersecurity niveau omhoog gaan, zodat dit minder een probleem komt. Ik ben het wel eens, die aanvallen zijn heel ongericht. Ja. Dus deels hou je het businessmodel er wel eronder uit als je niet betaalt, maar deels moet je ook gewoon zorgen dat je je boel goed op orde hebt, okay. zoals deze ondernemer. Vind ik een mooie samenvatting. We gaan ermee stoppen. Hartelijk dank, zeg ik tegen ondernemer Henny de Haas en de beveiligingsspecialisten Simon Ruhoff en Bernold Nieuwensteeg. Het is tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Vandaag waren er 1545 nieuwe coronabesmettingen, bijna 3 keer zoveel als een week geleden. De vierde golf lijkt dus begonnen en vandaag is ook de tekst uitgelekt voor de persconferentie die het kabinet over 3 weken zal houden. Spreektekst voor 26 juli 2021. Dat is vanmiddag naar buiten gekomen en ik zal even de belangrijkste passages voorlezen. Beste mensen, het virus is helaas vroegtijdig teruggekeerd van zomervakantie. De plotselinge stijging van de afgelopen weken heeft niemand kunnen vermoeden. We hadden het liever anders gezien, maar het is als met het bekende liedje van de beroemde Britse band You Can't Always Get What You Want. Te veel mensen hebben zich onverantwoordelijk gedragen. Het afschaffen van de maatregelen mag nooit een excuus zijn om je niet meer aan de maatregelen te houden. Daardoor zitten we nu weer op 7000 besmettingen per dag. En daarom heeft het kabinet besloten, met pijn in het hart, dat de sluitingstijd van de horeca vervroegd zal worden van 12 uur naar 6 voor 12. Nou, dat is een beetje in het kort wat ons te wachten staat over 3 weken. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Vandaag bespreekt het Belgische parlement een tamelijk vernietigend rapport over de militaire inlichtingendienst van België. Die wist al jaren dat ex-militair Jurgen Konings een gevaar was en op het punt stond een aanslag te plegen. Maar met die informatie is niets gedaan. Doelwit werd uiteindelijk de Vlaamse viroloog Mark van Rans, die in een safehouse moest gaan wonen. Vanaf zijn vakantielocatie is hij bij ons te gast. Goedenavond, meneer van Rans. Goedenavond. Ja, zometeen de Delta-variant uiteraard en alles wat erbij hoort. Toch eerst even dat nieuws over dat rapport van vandaag. Ja, hoe beleeft u het debat wat op dit moment gaande is in het Belgische parlement? Wel, dit zijn dingen die natuurlijk al een paar weken de ronde deden. Dat er toch wel een paar fouten waren gemaakt. En ja, het kan natuurlijk niet dat iemand die echt op de terreurlijst staat, dat die nog toegang heeft tot wapens in het Belgisch leger. Dat zou niet mogen. En ik denk dat men zich een beetje verkeken heeft al die jaren op moslimterrorisme. Daar was iedereen op gefocust. En dan hadden wij mooi zeggen van pas op voor extreem rechts. Dat werd toch altijd een beetje weggelachen. Tot het dan plots serieus werd. Ja, en voor u werd het heel serieus. Ja, alhoewel dat ik daar voor de rest weinig van gemerkt heb. Die man heeft een paar uur voor mijn deur gestaan. Dus voor mijn huis. En wat hij niet wist, was dat ik al thuis was. Het was de eerste keer in 16 maanden dat ik een keertje vroeg thuis was. Okay. En dan is hij uiteindelijk dan maar weg. Hij stond u op te wachten, maar u was er al. Ik was er al, dus dat... dat is wel heel toevallig dat was dan. Een tegenvaller voor die man, ja. Ja, en een meevaller voor u. Ik, echt wel, ja. Ja, ja. U bent op dit moment op vakantie in Nederland. Kan je zeggen dat de dreiging weg is voor u? In ieder geval, daar ga ik toch vanuit. Natuurlijk, een dreiging die je kent, daar ga je anders mee om dan een dreiging die je niet kent. Maar ik ga het ook mijn leven niet laten bepalen. Dus ik ben nu op dit moment in Nederland en ik kom hier een heleboel heel vriendelijke mensen tegen. Ja, en kunt u zonder beveiliging op pad? Nu, ja. Okay. En ik vind ook dat zo hoort. Ik vond die periode dat je een hele groep agenten, beveiligingsagenten mee op sleeptouw neemt, bepaald niet erg prettig. Die mensen hebben enorm hun best gedaan, zeer professioneel, zeer vriendelijk. Maar ja, het leven hoort zo niet te zijn. Nee, hoe lang heeft u uiteindelijk in zo'n safehouse gezeten? Ik heb daar ongeveer 5 weken gezeten. Maar pas op, de familie krijgt al sinds juli 2020 politiebescherming thuis. Dus we zijn dat wel gewoon, maar niet die intensieve bewaking met gewapende agenten. Ja, bent u niet boos op de... Nou ja, het zullen ongetwijfeld vermoedelijk ambtenaren zijn geweest die dan niet de goede dingen hebben gedaan om het gevaar van meneer Konings te onderkennen. Bent u niet boos op ze? Nee, dat heeft geen enkele zin. Ik ben zeker dat hadden die mensen geweten dat ze ook wel andere dingen hadden gedaan. Dus achteraf dan is het heel mooi om van alle scenario's op te maken. Maar dat is het verleden voorspellen. En dat kan iedereen. Dus nee, dat... Er zit geen woede bij u. Van als ze nou een beetje beter hun werk hadden gedaan, dan had ik niet 5 weken in zo'n zeefhuis hoeven te zitten. Nee, dat heeft geen enkele zin. Ja, maar, emotie heeft toch niet altijd zin? Die komt soms. Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Okay. Dat scheelt een slok op de borrel qua levenskwaliteit. Bent u bang geweest? Nee, geen moment. Nu, ik kan u verzekeren, wanneer je 6-7 agenten 24-7 rond u hebt, dan is het ook bijzonder moeilijk om bang te zijn. Dat is allemaal van de kleerkasten. Dat valt niet mee. Met impressionant wapentuig. Dus nee, dan ga je geen bang hebben. U dacht wel, wie is er in vredesnaam op zoek naar mij als dit soort mensen om mijn heen moeten staan, lijkt me. Wel, ik denk dat we als maatschappij een beetje moeten nadenken dat wanneer je als viroloog in zulke taferelen terechtkomt, dan zijn we niet goed bezig. Dus dit is een beetje zoals heel kwaad worden op de weerman of de weervrouw wanneer die storm voorspelt. Ja. Pas op, hè, sommige mensen zijn zo. Sommige mensen zijn boos op de slechte karakters in soaps. En die spreken die mensen ook op straat aan. Dus zulke mensen bestaan. En daar moet je dan ook rekenschap van geven. Ja, moeten we toch maar dealen. Moeten we toch maar dealen op een of andere manier. Er zijn groepen onder meer op Telegram die Konings nog steeds als held zien en vereren. Op een herdenking na de dood van Konings zijn 100 mensen afgekomen. Wat doet dat met u? Wel, op een bepaald moment waren er 50.000 in die groep van steun voor Jurgen Konings. Dat was bijzonder bevreemdend, want behalve dat ze die man een held vonden, dan vonden ze tegelijkertijd ook dat die man 100% gelijk had om mij te willen vermoorden. En dat is een bijzonder rare gewaarwording, dat je beseft van, oh, het zijn hier mensen die echt zo ver willen gaan dat ze je gewoon dood willen. Ja, en dus niet 1 of 2, maar 50.000, zegt u. Ja, 50.000. Laten we aannemen dat 99% van die 50.000... dat allemaal van die klavierriddertjes zijn met anonieme accounts. Ja. Die leven waarschijnlijk nog in de kelder bij hun ouders thuis. Dus daar ga ik niet heel veel rekening mee houden. Maar pas op, die 1% is nog altijd veel te veel. Ja. Neemt u zichzelf iets kwalijk? U bent een uitgesproken mens. U gaat het debat aan, ook met Willem Engel hier in Nederland bijvoorbeeld op Twitter. Denkt u achteraf, ik had zelf dingen anders moeten doen of eigenlijk niks? Geen moment. Geen moment. Dus nee, totaal niet. Wanneer ik met Willem Engel in debat ga, wanneer ik hem een aantal dingen vertel, dan vind ik eerder van, hoe kan je dat niet doen? Deze man is een gevaar voor de vaccinatiegraad op een bepaald moment in uw land. Die moet tegengesproken worden. In jullie land. En dan mag die best wel een beetje tegengesproken worden, ja. Ja, ja. Want is een dansleraar. Dus, ja. Ja, dat is feitelijk juist. Iemand als Diederik Gommers hier in Nederland, intensive care arts, voorzitter van de intensive care artsen, die is ook wel heel serieus in gesprek gegaan met mensen die de ernst en omvang van corona in twijfel trokken. Heeft u dat overwogen? Maar dat doen wij dagelijks. Maar je moet ergens nog wel wat common ground hebben om dat te doen. Wanneer de ideeën te gek worden, dan kan je dat niet doen. Dus nee, bij Willem Engel, dan voel ik die nood eigenlijk niet aan. Die man, zijn kennis van de materie is gewoon te klein. Om daar echt mee op een nuttige manier in debat mee te gaan. Nee, snap ik, maar hij heeft wel een grote aanhang. En die voor hen is het misschien goed als ze zien dat hij tegengesproken wordt, of niet? Ja, maar dat wordt hij ook. Hij is een paar keer in debatten in Nederland zelf al wel afgegaan als een gieter. Dus dat is allemaal prima. Maar je vreest dan toch altijd ook wel een beetje dat in zo'n debat voor argeloze kijkers, dat die gaan weggaan met het idee, en dat hangt een beetje af van het format, van de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Ja, dat is het gevaar dan. En de waarheid ligt niet ergens in het midden daar. En dat wil je vermijden. En daarom dus een 1-op-1 debat ermee. Ik zie daar de zin totaal niet in. Zou je niet doen. Even naar die Delta-variant. Die is bezig aan een opmars. De coronaregels in Nederland zijn flink versoepeld. En Europeanen gaan straks allemaal op vakantie. Maakt u zich zorgen? Wel, als viroloog dan maak je je daar inderdaad zorgen over. Maar dan moet je er onmiddellijk wel bij zeggen dat in landen zoals Nederland en België, waar er flink gevaccineerd wordt uiteindelijk, en waar de vaccinatiegraad heel hoog gaat liggen, dan hebben de risicogroepen toch een heel goede bescherming. En dan gaan we waarschijnlijk niet meer moeten teruggaan naar die lockdownmaatregelen van weleer. Laten we dat alsjeblieft afblijven. En moeten we deze crisis of deze fase van de crisis op een andere manier kunnen doen. Maar betekent dat je onmiddellijk alle maatregelen, volledig kan schrappen. Ja, dat waarschijnlijk ook niet. Dus een beetje voorzichtig zijn. Dat gaan we nog wel moeten doen. Ja, want we hadden hier in Nederland, in Enschede, een discotheek. Er waren 600 mensen. Er zijn er 180 van besmet geraakt op één avond. Ja, dat kan normaal niet, hè? Want die mensen hadden ofwel een test gehad of moesten gevaccineerd zijn. Dat was het idee. Dat was het idee. En die hadden allemaal een QR-code. En wat doen een aantal van hen? Ja, die kopiëren gewoon die QR-code. Die zeggen van, voor mij geen wisser in mijn neus. En ik ga gewoon de boel belazeren. Ja, als je zo'n paar hebt, dan zie je wat daar het resultaat van is. Pas op, hè. Ja? Die mensen die gaan niet erg ziek worden. Gelukkig. Want het zijn maar jonge die kunnen mensen. Het wel doorgeven. Die kunnen het wel doorgeven aan ouders en grootouders die misschien nog niet gevaccineerd zijn of gekozen hebben om zich niet te vaccineren. En dan, daar los je niks mee op. Maar dat is 1/3 van die hele discotheek. Dat is toch een enorm aantal? Wel, dat toont je aan dat, zeker wanneer dat binnen gebeurt. Ja, buiten denk ik dat je heel veel kan permitteren. Maar in een binnenruimte hangt alles af van de ventilatie. En wanneer je dan een heel aantal honderden jongeren tegelijkertijd daar gaat binnenlaten. En natuurlijk, wat gaan die doen? Dat is normaal. Die gaan roepen en schreeuwen. Dan gaat dat virus, en zeker deze nieuwe Delta-variant, want daar zal het waarschijnlijk wel omgaan, dan gaat die heel snel rond. Deze variant is dubbel zo besmettelijk of overdraagbaar als de eerste variant die we hier hadden. En dan kan je dus in één avond 1/3 deel van die hele discotheek besmetten? Ja, wanneer in die discotheek zich een opbouw voordoet van wat men noemt een bioaerosol, dat is eigenlijk gewoon een wolk van viruspartikeltjes, dan gaat quasi iedereen die kans heeft om besmet te worden in die discotheek, kan dan besmet worden. Want die aerosolen die gaan dan gewoon door die hele discotheek heen en iedereen die een beetje kwetsbaar is, die wordt dan gepakt. Dan kan je besmet worden. En pas op, die vaccins die gaan wel beschermen tegen ernstige ziekten. Ja. Maar blijkbaar gaan die met deze variant toch minder beschermen tegen besmet te worden. Ja. En dan moet je toch een minimum aan voorzorgsmaatregelen toch nog altijd houden. Ja, en voor mij, het nachtleven op dit moment is een beetje te vroeg. Ja, wanneer iedereen gevaccineerd is, dan kan je daar al een pak meer mee gaan doen of mee gaan permitteren dan op dit moment. En deze ervaring heeft dat mooi aangetoond. Nachtclubs en disco's zouden eigenlijk nog dicht moeten blijven, zegt u. Wel, zouden we, ja, of wel een waterdicht systeem hebben van controle. Want normaal gezien moet je die QR-code, moet je die dan vergelijken met de identiteitskaart. Niemand vindt dat plezant om dat te doen. Iedereen zit in een hele losse, ontspannen sfeer. Ja. En dan, dan ga je niet naar pasjes vragen. Er komt nog bij. Ik heb dit weekend mijn tweede vaccinatie gekregen. Ik kon vandaag al mijn QR-code op mijn telefoon krijgen. Dat is te snel, toch? Dat is te snel. Je moet 2 weken wachten na de vaccinatie om er ook maar enig benefit van te hebben. Wanneer u een dag na uw vaccinatie naar een discotheek zou gaan waar deze toestanden waren, dan ga je ook besmet worden, uiteraard. Ja. Dat vaccin gaat u heus niet beschermen. Maar dat is dus raar van onze overheid, dat die QR-codes al vrijgeeft op dit moment. Ik denk dat dat een foutje was. Ik denk dat je 2 weken moet wachten. Ja. Hoe ziet u de toekomst van dit virus? Blijft dit steeds ernstiger en besmettelijker worden, of stopt dat op een gegeven moment? Dit gaat een verkoudheidsvirus worden. En sommigen zeggen al dat het al op weg is om dat te worden. Ik ben daar niet zeker van. Ik denk dat we dat virus wat meer tijd moeten gunnen om te evolueren naar een verkoudheidsvirus. Maar wat wil dat virus? Wat willen alle virussen? Die willen zo besmettelijk mogelijk zijn, zo makkelijk mogelijk overdraagbaar worden. En daar is dit virus goed in gelukt. Het enige wat het nu nog moet doen is minder ziekteverwekkend worden. Okay. En misschien met deze Delta-variant is daar wel een stapje gezet. Alhoewel de resultaten in de twee richtingen gaan. Meer ziekteverwekkend en minder ziekteverwekkend. Dat weten we dus nog niet. Dat weten we eigenlijk nog niet. Maar dat gaan we heus wel vlug te weten komen. En dit is de normale gang van zaken. Dat virus heeft er geen enkel evolutionair voordeel bij om iemand ziek te maken. Integendeel. Maar heel erg overdraagbaar, dat natuurlijk wel. Dat is precies. En dat proces zal zich voortzetten in de tijd die komt. Uiteindelijk wordt het een ongevaarlijk virus, maar dat duurt nog wel even. Dus nog even voorzichtig doen. Waarom geeft u eigenlijk interviews een nieuwe vakantie? Omdat jullie mij dat al een hele tijd aan het vragen waren. Dat is het eerlijke antwoord. Het is onze schuld. Ja, absoluut. Ontzettend fijn dat u dat wilde doen. Met heel veel plezier. Ja, en ik hoop vooral dat u een hele rustige vakantie heeft. Dat u geniet van het schitterende Nederland. En dat u daarna weer rustig naar uw werk komt. Zonder al die rimmeranden omheen. Dat is de bedoeling. Ja, heeft u een goede hoop? Nee, niet echt. Maar ik ga me dat vandaag niet aantrekken. Nee, want u heeft vakantie. Dan moet je daar niet over nadenken. Dank voor uw werk en dank dat u hier was bij ons vanavond. Met plezier. Dag. Mark van Ranst, viroloog uit België. Ook hartelijk dank aan Henny de Haas, Simon Ruhoff en Bernard Nieuwesteeg die bij ons waren. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daarin een reportage over de eerste transgender-advocaat van Pakistan. En straks om 9:30 dan zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken, met het wekelijkse sportforum, vast over de EK voetbal, denk ik. En over het wielrennen, schat ik zo in. En een beetje Wimbledon, denk ik. Wordt vast leuk. Tot dan. NPO Radio 1. 7 uur.